यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम भगवान ने भगवद गीता में सबसे पहले ये ज्ञान का प्रकरण कहा है, शरीर और शरीरी, इसका विवेचन किया सबसे पहले ये। तू शोक न करने लायक का शोक करता है, पंडित की बातें बघारता है, पंडित गताशून अगताशून मर गए न मरे उनकी चिंता नहीं करते। तो मरने वाला शरीर है, न मरने वाला शरीरी है, शरीर धारण करने वाला शरीरी, वो दान किया जाता है वो शरीर। तो शरीर तो हरदम मृत्यु में रहता है, हरदम मरता है, हरदम ही मरता है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसके क्षण में ये शरीर मरता न हो। मानव प्रकृति का कार्य मात्र जितना है वो सब में प्रति क्षण परिवर्तन, क्षण क्या परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है सिवाय परिवर्तन कुछ है ही नहीं इसमें। तो शरीर तो निरंतर नष्ट हो रहा है और ये निरंतर है जैसा का तैसा रह रहा है। चाहे महाप्रलय महासर्ग हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा जी उथल पुथल हो जाए सब, मतलब ये तो ऐसे ही रहता है। ब्रह्मा जी कह रहा मतलब ब्रह्मा पद, ब्रह्मा जी वही है भीतर से, तो ब्रह्मा का पद बड़ा ऊंचा माना जाता है, वो भी थर नहीं रहता। और वो आत्मा तो एक ही है, परमात्मा का हो ब्रह्मा का हो जीव का हो अद्भुत एक ही है। तो खास बात क्या है कि ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये मेरा स्वरूप नहीं है, यह बात खास है। और परमात्मा मेरा खास मेरा है, स्वरूप कह दो, चाहे दास कह दो, चाहे संबंधी कह दो, कुछ भी कह दो, स्वरूप कह दो, स्वरूप परमात्मा के रूप में। तो खास बात के जो शरीर को अपना मानता है, अपने लिए मानता है, ये खास गलती है, बड़ी गलती है। अब इस गलती अब अनंत गलतियां होगी, कई तरह की गलतियां हो जाएगी। खास गलतियां है, बड़ी गलतियां है। दूसरी गलती क्या है कि बाबा परमात्मा का अंश है ये ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुख राशि, उस परमात्मा को अपना माना नहीं, संसार को शरीर को अपना और अपने लिए मानता है, और परमात्मा को अपना भी नहीं मानता है, अपने लिए भी नहीं मानता। वास्तव में शरीर तीनों शरीर और ब्रह्म लोग तक का कोई अपना नहीं है, अपने लिए है ही नहीं, और परमात्मा अपना है अपने लिए ही है। खास बात है, जब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर तब तक आफत नहीं मिटेगी। एक शब्द है, आप बुरा मत मानो, माफी मांगने शब्द है, आप क्षमा कर दे। एक बात कहता हूं समझने के लिए कहता हूं, गाली नहीं देता हूं, गाली नहीं देता हूं, बुरा गाली मान लो तो बुरा मान लो कह दू। बेईमानी ही बंधन है, जो प्रकृति प्रकृति का हमारा नहीं है उसको अपना मानना बेईमानी है, और परमात्मा माना ईमानदारी है। ये दुख जितना सब बेईमानी का है, तो बेईमानी किसी को करना दोष है, क्षमा मांग लेता हूँ। तो कहते क्यों हो पैसे अपराध करते ही क्यों क्षमा मांग लेता हूँ, अपराध इस वक्त करते हुए आप लक्ष्य हो जाए। करने शब्द करने से त्याग शुरू होता है, बेईमानी है। तो साधु को कम से कम बेईमानी का त्याग करना चाहिए ना। और त्याग से आप सहन न हो तो कम से कम बेईमानी का त्याग करना चाहिए। बेईमानी त्याग मुक्ति हो जाएगी एकदम। ना स्थूल से ही अपना है, ना सूक्ष्म से ही अपना है, ना कान से ही अपना है। ना स्थूल से अपने लिए है, ना सूक्ष्म से अपने लिए है, ना कान से ही अपने लिए है। अपने लिए है ही नहीं, यह संसार का है, संसार के लिए ही है। संसार के लिए मानना कर्म योग है, और आप अलग होने ज्ञान योग है, और भगवान अलग होने भक्ति योग है। इतनी बात। संसार की चीज संसार को दे दी, संसार के लिए ही है। स्थूल सूक्ष्म अपने लिए है ही नहीं, ना इसका कार्य है, ना कोई चेष्टा, ये अपने लिए है ही नहीं। इसके त्याग का फल अपने लिए होगा। मानो बेईमानी का त्यागने से अपनी मुक्ति होगी, इससे मुक्ति नहीं होगी। ये त्याज्य वस्तु है। तो त्याग दो तरह से होता है, एक विवेक करके त्याग कर दिया, दूसरे क्या है कि इसी जो चीज है उसके दे दी नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर केवल संसार की सेवा में ही लगा दिया। तो अब विवेक को त्याग कर दिया, ज्ञान योग हो गया, और सेवा में लगा दिया कर्म योग हो गया, और अपने भगवान में चला गया भक्ति योग हो गया, तीन योग है। बड़ी असली सार चीज है, सार चीज बहुत मार्मिक सच्ची एकदम। तो संसार की चीजों से संसार की सेवा करना है। संसारी से क्या है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण सब आ गया है। पदार्थ दूसरे तो आ ही जाएगा, जब शरीर आ गया तो प्रदूषण तेज वायु से बना हुआ घर है, मकान है, जायदाद है, जमीन है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, ये सब आई है, सब कपड़ा धत्ता गहना रुपया पैसा, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, औरों का है, औरों के लिए है। उपयोग करना आपको अधिकार दिया है, आप साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकोगे नहीं, रहते उपयोग है। ऐसे इस मकान को साथ ले जा नहीं सकते, साथ रहे नहीं, उपयोग इसका लो, बैठो आराम करो, वर्षा से शीत से घाम से रक्षा करो, काम लो, पर कब्जा करो ये ठीक नहीं है। कब्जा करना बेईमानी हो जाएगी। काम लेना कोई काम लेने के लिए भगवान ने दिया है कि हम भगवान के अंश, ये भगवान की चीज, तो माँ की चीज, माँ का काम अपना काम और क्या, माँ का दूध हम पिए, पर बेईमानी करना ठीक नहीं है। खराब दृष्टि करनी माँ पर बड़ी खराब चीज है। ऐसे होता तो होगी दृष्टि है, वो माँ पर कुदृष्टि है। यार अपना माना है, ये भोग्य मानना बहुत खराब चीज है, ये बेईमानी है। संसार की है और संसार के लिए ही है। हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे को संसार की सेवा करने के लिए दी है। जैसे कोई सदा व्रत पर बैठा दे और कह दे कि ये तुम इतना ये रोटी साग सबको दो, ये दाल भात सबको भोजन करा दो, तो भोजन कराने में समझे कि तुम मेरा ही है। अरे भाई तेरा नहीं है, ये तो एक भोजन करने वालों का दिया हुआ है, मालिक का काम तेरा है, क्योंकि तेरा कल्याण हो जाए इस वास्ते मुफ्त में। बोल भगवान की चीज है, भगवान के संसार को देना मुक्त, मुफ्त मुफ्त में तुम्हारे घर का क्या खर्च होता है, घर की क्या चीज है भाई। परमात्मा की है, परमात्मा संसार में सेवा लगा दो, नहीं तो तुम छोड़ अलग हो जाओ, कर्मयोग हो गया अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, अरे तुम तो भगवान लगे छोड़ो, इस चीज को विमुख होकर भगवान में लग जाओ, भक्ति होगी। ये बात है खास। मैं तो कर गोपाल दूसरों को ही वैसे ही भक्ति है। न मन है तुम्हारी बुद्धि है न इंद्रिया है, कारण से कुछ हमारा ही नहीं। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, चाकेश्वर बोध मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा है। सदा के लिए एकदम सीधी शादी मुक्त है, जो तू है ना उसका नाम तत्व ज्ञान है, फिर है जो मुक्ति है। अन्यथा संत महात्मा नम, अन्यथा प्रतिबंध है तो और तरह दिखे और तरह, उसका नहीं बंधन है, उसका नहीं दुख है, संसार है। इस वास्ते न स्थूल शरीर हमारा है, न सूक्ष्म हमारा है, न कारण शरीर हमारा है, न स्थूल शरीर हमारा लिए है, न सूक्ष्म शरीर हमारा लिए है, न कारण शरीर हमारे लिए है, न हमारा है न हमारे लिए है, भगवान हमारे हैं और हमारे लिए है, हम भगवान के हैं बस। अपनी चीज नहीं है, ये बेईमानी है, जो संयोग अपना संसार को अपना मानना, वो जैसे दिया है, देखो काम तुम करे हो इतना काम करो, जैसे राजकीय आदमी की ये ऑफिस काम तुम संभालो, ये काम तुम संभालो, ये काम तुम करो, ऐसे ये कुटुंब है जिम्मेदारी तुम संभालो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, बड़ी बड़ी सीधी सरल बहुत सुगम सर्वश्रेष्ठ बात। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार का संसार के लिए है। और भगवान में जाओ तो दी हम वस्तु हो गए, जब तुम्हें मेरे समझ गए, मालिक रूप से तो है भगवान, ये परापरा दोनों प्रकृति का, धातु रूप से है प्रकृति और कार्य रूप से है संसार। ये जो दिखता है धातु तो बना है प्रकृति का, प्रकृति है धातु, मालिक है परमात्मा और कार्य है संसार, हमें परमात्मा के, तो चाहे तो संसार चीज संसार को देना कर दो, चाहे अलग हो जाओ चाहे भगवान हो जाओ, भगवान हो जाओ प्रेमी हो जाओगे, और अलग हो जाओ ज्ञानी हो जाओगे, और संसार की सेवा तो योगी हो जाओगे, कर्मी होगी। योगी का संसार के साथ जो संबंध है अनित्य संबंध छूट जाएगा, अनित्य संबंध छूट जाएगा, और ज्ञानी का अपने स्वरूप स्थिति हो जाएगी, और प्रेमी का अपने अंशी अंशी सम्मुख हो जाएगा, प्राण मिल जाएगा। अब इसमें कोई शंका हो बोलो, बहुत बढ़िया बात होगी, शंका कोई होगी तो बहुत बढ़िया विषय खुलेगा, कोई संदेह हो शंका हो करो। महाराज जी आपने फरमाया कि गीता जी में पहले पहले प्रकरण यही चालू किया, हाँ तो उसमें क्यों चालू किया है? ये विवेक सबसे पहली है, विवेक बिना साधन कोई होगा ही नहीं। ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं भगवान ने, ये ज्ञान तो आखिरी चीज है, ये पहले कैसे कही? हम कहते हैं विवेक सबसे पहले है, विवेक के बिना व्यवहार नहीं होगा, खाना पीना नहीं होगा। इस बात से असली विवेक सत सत का, शरीर शरीर ही का, दूसरे शास्त्र होते हैं वो प्रक्रिया बांध कर होते हैं, यद्यव्य गुण है कर्म सामान्य भाव भाव पदार्थ ही पदार्थ है, सात पदार्थ है सोलह पदार्थ है, सत्व रजतम गुण है आदि, इनको लेकर चलती है गीता, चलती है खुद को लेकर के, तुम क्या हो? तुम शरीर शरीर दो हो, इस बात से कल्याण करती है, या दूसरी पंडित आई जाती है, कल्याण नहीं होता, कितनी विचित्र बात है। तुम सही नहीं हो, तुम्हारा सही नहीं है, तुम सही से अलग हो, तुम परमात्मा के अंश हो। खास कल्याण के लिए चलते, आर भी कल्याण के लिए, उद्धार के लिए चलते। जी आपने लिखा हुआ है कि त्याग जो है एक जगह कि त्याग धीरे धीरे नहीं होता, त्याग एकदम होता है। तो त्याग एकदम होता है, इसका क्या तात्पर्य है कि कैसे हो? आप ये कह रहे हैं कि आप अभी तो प्रसंग का तो नहीं है, ये त्याग है वो धीरे धीरे होता है या एकदम होता है? एकदम एकदम एकदम धीरे धीरे आप करो, आप धीरे धीरे करो। तीन सर्वथा त्याग तो एक साथ ही होता है, या थोड़ा सा त्याग कर दिया, थोड़ा सा तो खाने पीने में त्याग कर दिया, किसी कपड़ा ओढ़ने में त्याग कर दिया, कहीं कर दिया, ये त्याग थोड़ा ही है। त्याग तो सर्वथा ही होता है, जड़ता का त्याग मात्र, जड़ता के साथ हमारा संबंध नहीं है। मैंने पूरा त्याग बताया, प्रकृति के साथ हमारा संबंध नहीं है, पूरा त्याग है। स्थूल सूक्ष्म से हमारा नहीं है, हमारा ये नहीं, पूरा त्याग है। अथवा त्याग त्याग नहीं है, अंश है त्याग का, ये त्याग का टुकड़ा नहीं होता, वनवास त्याग पूरा ही होता है, संबंध भी पूरा ही होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता। भगवान मेरे लिए हैं तो मैं भगवान से आशा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं करते तो मुल्क गलती है। आशा भगवान नहीं करनी चाहिए, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम कामना तो लेवे तो वह देवे तो कामना थोड़ी होती है, अपने आपको देना है। भगवान मेरे लिए है तो मेरी कामना पूरी करने के लिए है ना, अपना कल्याण करने के लिए, तुम्हारी कामना है तो अपना सदा अपना अपना हित कामना पूरी से है, त्याग से है, अपना हित इस बात में कल्याण में तो अपने लिए हुआ। महाराज जी विषाद के पहले विषाद कह करके फिर विवेक की बात कही, सांख्य की बात कही, विषाद तो है आदमी, विषाद आवश्यक है क्या? वो विषाद पूछ रहे अर्जुन, विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय है, अर्जुन विषाद हुआ, अर्जुन अर्जुन विषाद हुआ, तो क्या विवेक के पहले विषाद होना जरूरी है क्या? विषाद में विवेक ठीक होता है, विवेक तो है स्वतः, पर विषय विषाद से विवेक का आदर होता है, दुख बिना आदर नहीं होता विचार का, विवेक भी पकड़ नहीं सकता दुख बिना। दुख है वो सबसे मूल्यवान है संसार में, सबसे श्रेष्ठ दुख है, दुखालय संसार दुखालय है। दुख होने पर भी मन छोड़ता नहीं, दुख नहीं हो तो छोड़ेगा? दुख पाते हैं नहीं छोड़ते, दुख पाते हैं नहीं छोड़ते, आराम पर छोड़ेगा क्या? दुख पाते फिर नहीं छोड़ते। बताओ, बोलो और बोलो। कहते हैं तीनों शरीर अपने नहीं है, हाँ। ऐसा मान लेने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा? मानने मात्र से तो सुनने मात्र से सीखना थोड़ी हो जाएगी, सीखना है भाई, मान लो सीखना है, मान लो मान लो किस है सीख लो, मान लो नहीं स्वीकार कर लेना, मानने में दो बात हुए। फिर क्या कैसे पकड़ में आए? कल पकड़ में आएगा, हमारे चीज कुछ कुछ हमारे है ही नहीं, संसार हमारे कुछ नहीं है, बिल्कुल आ गई एकदम, शरीर हमारा कुछ भी नहीं है, शरीर में कुछ किंचित वाद किंचित चीज नहीं है, नैव किंचित करो मिति, और मद अनित किंचित नहीं ज्ञात भी मवशी थे सर्वित भगवान को जान लियो, सर्वित सब जान लियो, न किंचित भी अवशिष्य थे मत प्रधान किंचित न ज्ञाते किंचित कर जा अब जानना बाकी नहीं रहेगा। और पहले क्या बताया ज्ञातव्य नहीं इससे पहले किंचित करो मिति तो करती तो नहीं है भोगती तो नहीं है संसार में किंचित मात्र भी अपना नहीं किंचित मात्र भी अपना नहीं है परमात्मा से किंचित मात्र अपना नहीं है संसार किंचित मात्र अपना नहीं है। आपने पूछा सुश्रुत जानने मात्र मानव से मानना भाई मानी से ईमानदारी से मानना हो जाएगा ईमानदारी से मानना मात्र हो जाएगा। मानना क्या मराजी मानना ही नहीं माने कभी माने कभी नहीं माने कभी सत्संग बात और ही है और जगह और ही है अभी मानी है माने माने हमारा नहीं है नहीं है नहीं है कन्या दे दी कन्या दान कर दी हमारी है ही नहीं चिंता बढ़ जाती है भीतर से मान लेते हैं थोड़े दिन अपना अपना रहता है तो ओढ़ना कौन से रोटी वो कोई पैसा देता रहे और लड़ा नहीं है लड़ा ही लड़ा है ये धीरे धीरे है धीरे धीरे नहीं एक साथ ही है। पीवड़ गांव में आप जाते हैं तीर्थ यात्रा में लड़की के माँ के साथ मैं भी चलूं तो पूछते हैं ससुर को पूछेंगे तो पूरी दीघा दीदी है पूरी दी है त्याग पूरा ही होता है आंसू थोड़े होता है एकदम थोड़ी थोड़ी से छोड़ी थोड़ी थोड़ी छोड़े थोड़ी थोड़ी त्याग करे चोरी का कन्या दान कर दिया दे दिया स्वस्व निवृत्ति पूर्व पूर्व स्वत्वोत्पादन दान मेरा है इसकी बिल्कुल क्या तेरा है बस थोड़ी मेरी थोड़ी थोड़ी थोड़ी मेरा अपनापन बिल्कुल छोड़ दे दूसरे की है होगी बस अपनी नहीं रही अब कन्या अपनी नहीं रही कन्या धन पराय हो रही है मारवाड़ी में गई हूँ कन्या तो पराय धन है अपना नहीं कन्या को मारते हैं ना ये दूसरे को मारते हैं बड़ा हत्या बड़ी होती है दूसरी माँ को मारते हैं दूसरी की स्त्री को दूसरी माँ को दूसरी बहन को दूसरे बहू को दूसरे की पतोहू को दूसरी काकी दूसरी नहीं दादी उसको मारते हो और अपनी बेटी है जी और अपनी बेटी अपनी बेटी अपनी बेटी बेटी ने कहे कहीं बेटी है कहीं माँ है कहीं बहन है कहीं कुछ है मारो शुरू में स्थिति जाती है इस बदम पर ऐसी हत्या कोई बड़ी नहीं है सबसे बड़ी हत्या इस वास्ते ये हमारा नहीं है बस मुक्ति हमारा है बंधन नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है कोई शंका हो तो पूछो शंका की बात है नहीं अगर ये मान्यता से सरल होता तो भूख प्यास और आदि और व्याधि और बीमारी आती है तो क्या ये सब होगा सब होगा दुखी नहीं होंगे भूख प्यास भी होगा दुखी नहीं होंगे राम जी राम सर दी तो गलती है अपना घोड़ा भूखा नहीं दिखता गया अपनी गाय भूखी नहीं दिखती इसका और भी कोई उपाय है सरल इसे सरल क्या होगा मैं मेरे का त्याग संतो नहीं गया मैं मेरी का त्याग त्याग क्या करता मैं मेरी मैं अपना मेरा फल नहीं है बस निर्मो निराहकार शांति में निकल सकती अपरा बेटी देख भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि राम अपरा ही अपरा है अपरा का त्याग नारायण नारायण चलो।